ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 stycznia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dzięki nagraniom udostępnionym przez świadków policja zatrzymała kierowcę, który w Warszawie na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 14-latka. Nawet minus 17 stopni pokazały w nocy termometry, to była najzimniejsza noc tej zimy. Miasta i miasteczka szykują się na wspólne kolędowanie, jutro Dzień Trzech Króli. Policjanci zatrzymali podejrzanego o śmiertelne potrącenie chłopca na przejściu dla pieszych w Warszawie. Sprawca wypadku uciekł, a 14-latek zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. Policja szukała sprawcy od piątku i prosiła świadków o pomoc. To przyniosło efekty. Do zatrzymania doszło już wczoraj wieczorem, mówił Polskiemu Radiu podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Do policjantów trafiło bardzo dużo nagrań z rejestratorów samochodowych, z kamer, z monitoringów. Były ważnym elementem, który doprowadził policjantów do i miejsca, w którym znajdował się pojazd, no i finalnie do dotarcia miejsca, w którym się znajdował. Zatrzymany to 43-letni Polak. W chwili zatrzymania znajdował się w stanie nietrzeźwości. Policjanci ustalili wcześniej, że mężczyzna pracuje w firmie kurierskiej. Kierowca był już wcześniej notowany m.in. za przestępstwa związane z narkotykami. Miał też zakaz prowadzenia pojazdów. Jedna osoba zginęła w pożarze budynku po dawnym przedszkolu w Dąbrowie Górniczej w Ząbkowicach. Ogień w pustostanie pojawił się wczesnym rankiem. W akcji gaśniczej brało udział 12 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, mówi starszy kapitan Radosław Rzepecki z Miejskiej Straży w Dąbrowie Górniczej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu siedmiu prądów gaśniczych w natarciu. W trakcie przeszukania wnętrza budynku strażacy odnaleźli nieprzytomnego mężczyznę, który został ewakuowany na zewnątrz. Po przeprowadzeniu reanimacji obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Trwa dogaszanie pożaru, przyczyny zdarzenia ustalają policyjni śledczy. To była najchłodniejsza noc w tym roku. W całym kraju termometry pokazywały wartości ujemne. Synoptyk IMGW Ewa Łapińska mówi, że najzimniej było na południu Polski. Najniższą temperaturę, jaką zanotowaliśmy na naszych stacjach, było to minus 17,3 stopnie w Poroninie. Bardzo zimno było również w Tyliczu, minus 16,6 i w Morskim Oku też minus 16,6. Mróz i deszcz powodują pogodowy chaos w Niemczech. Oblodzenia utrudniają pracę lotnisk, przede wszystkim we Frankfurcie nad Menem i w Monachium. We Frankfurcie odwołano już 120 startów i lądowań. Duże utrudnienia występują też na lotnisku Amsterdam-Schiphol. Co najmniej 70 lotów zostało odwołanych, a wiele innych przełożonych. Powodem są złe warunki atmosferyczne i opady śniegu. 15 tysięcy koron i 5 tysięcy śpiewników gotowych na orszak Trzech Króli w Rzeszowie. Jedna z miejskich piekarni upiekła około 3 tysięcy pierników. Jutro ulicami Rzeszowa przejdzie jubileuszowy 10. orszak. Zwykle monarchowie jechali konno, a nawet na wielbłądzie, a tym razem ze względów bezpieczeństwa nie będzie zwierząt. Orszak rozpocznie się przed halą Podpromie. Po drodze zaplanowano 4 przystanki, tak zwane mansjony, tłumaczy ksiądz dr Rafał Flak, autor scenariusza. Każda scena mansjonie będzie rozpoczynała się krótkim tekstem biblijnym, następnie będzie przedstawienie i wspólne śpiewanie kolęd. O bezpieczeństwo i dobrą organizację zadba wielu wolontariuszy, mówi Rafał Czupryk z podkarpackiej rodziny szkół imienia Jana Pawła II. Grupy młodzieżowe wspierają nas w organizacji, część rozdaje korony, część będzie wydawała herbatę, okolicznościowe pierniczki. Wszystko jest gotowe, zaprasza zastępca prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska. Bardzo ważne wydarzenie, zarówno religijne, kulturalne. Każdy może być uczestnikiem tych wyjątkowych jasełek ulicznych. Wszystko zakończy się na rynku, gdzie dary świętej rodzinie złożą trzej królowie. Barbara Kozłowska, Polskie Radio Rzeszów. A za pierwowzór jasełek można uznać kolędowanie z choinką, która do Polski przywędrowała z Niemiec. Klimat. Pogarsza się jakość powietrza, zwłaszcza na Śląsku i w zachodniej Małopolsce. Najwięcej zanieczyszczeń jest w Nowej Rudzie, Raciborzu, Wodzisławiu, Śląskim i Żywcu. W tych miejscach zwłaszcza osoby z problemami układu oddechowego i krążenia, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. W centrum kraju powietrze jest umiarkowanej lub dostatecznej jakości, a najlepiej jest na północy Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A nowy rok to dobry moment na realizację takich postanowień. Dużo mamy zwykle tych postanowień noworocznych, więc może u kogoś pojawi się też takie marzenie czy plany związane z roślinami, więc to jest ten moment, żeby jakoś do tych planów się przygotować. W związku z tym moim i Państwa gościem jest dziś Hubert Lamański, florysta, ogrodnik, youtuber, autor książki Kwiatowe Dekoracje. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło Cię gościć w Trójce. Mnie również jest bardzo miło. I chciałbym namówić Cię na stworzenie takiego skróconego poradnika na nowy rok, na postanowienia właśnie noworoczne. Jak zacząć przygodę z ogrodnictwem? A jako, że prowadzisz też projekt Wow Garden, który cieszy się dużym powodzeniem, w którym prezentujesz takie najpiękniejsze polskie ogrody, to oczywiście chciałbym się dowiedzieć o jakieś takie twoje przepisy na to, co ewentualnie takie początkujące osoby, które dopiero te pierwsze kroczki stawiają albo postanowią po wysłuchaniu naszej audycji postawić, jeżeli chodzi o pielęgnację ogrodu, co one mogą zrobić, żeby od razu w tym pierwszym sezonie mieć taki efekt wow. Coś, co pozwoli im jakoś, wiesz, uwierzyć w tę pasję, uwierzyć w to, że to ma sens, że to jest jakiś dobry plan, który podjęli. Jasne, to jest bardzo ważne i faktycznie z nowym rokiem zazwyczaj są jakieś postanowienia. Postanowienia, że ktoś będzie chciał mieć piękny ogród, to też są dobre postanowienia, a nawet bym powiedział, że to takie bardzo, bardzo dobre postanowienia. A od czego zacząć tak naprawdę, kiedy myślimy o tym swoim ogrodzie mniejszym lub większym? Może być też taki ogród na tarasie, na balkonie, bo większość jednak ludzi nie ma dużego ogrodu, tylko raczej takie mniejsze skrawki do zagospodarowania. Myślę, że najpierw trzeba zacząć od swoich marzeń. To jest takie najważniejsze, co zawsze, jak gdzieś powtarzam, jak się spotykam z osobami, które właśnie mnie o to pytają, żeby zacząć od swoich marzeń, bo musimy znaleźć gdzieś w swoich tam świadomości, gdzieś w głowie to, jak chcemy, żeby ten ogród wyglądał. Później może powiem troszeczkę o tym efekcie wow. Ja do tego w tym momencie nawiążę, że ten efekt wow to jest dla każdego inny, prawda? I to właśnie w tych marzeniach rodzi się każdy najbardziej. Każdy z nas ma coś innego w tej głowie, prawda? Dokładnie i od głowy trzeba zacząć, tak można powiedzieć, że od głowy, czyli od tych swoich marzeń, co chcemy mieć w tym ogrodzie. I to jest najważniejsze i myślę, że ten styczeń to jest taki super czas, żeby zaznajomić się troszeczkę z literaturą, pooglądać troszeczkę ogrody, przemyśleć, co się kiedyś nam podobało, jeśli nie mamy tego ogrodu, a jeśli mamy, to przemyśleć, co możemy w nim zmienić. A czy mógłbym Cię najpierw zapytać o taką bardziej osobistą kwestię, to znaczy o to, czy jesteś w stanie w ogóle sięgnąć w pamięcią, jak zaczęła się Twoja przygoda z ogrodnictwem? Tak naprawdę może nie z ogrodnictwem, tylko z przyrodą, bo to ogrodnictwo to pojawiło się gdzieś później i później. Natomiast faktycznie z przyrodą, z roślinami, właściwie od dziecka, ponieważ wychowałem się w malutkiej miejscowości na Kujawach, więc tam od dziecka, miejscowości otoczonej lasami, zawsze jechałem na rower rano, czasami o 5, 6, żeby podziwiać, jak rosa na roślinach gdzieś się osadziła. I właściwie wtedy się gdzieś tak to pojawiło. Zawsze byłem blisko tej przyrody, zarówno tej takiej bardziej odległej, jak i tej zaraz za płotem albo w ogrodzie. Tam bardziej właśnie takie warzywne sprawy i rośliny ozdobne. No i wtedy się pewnie pojawiła ta miłość, można powiedzieć. I została roślin. Na całe życie, rozumiem. No, przynajmniej póki co. Póki co tak. Zmienia się to bardzo, bo w różnych okresach mojego życia zajmuję się roślinami w różnej formie tak naprawdę. No ale cały czas jestem blisko gdzieś tych roślin i cały czas uważam, że bez nich to tak nie dalibyśmy rady zupełnie. A jak w ogóle wychodzi ci takie łączenie pasji i pracy? Czy to nie jest wiem, tak, że w momencie, wiem, kiedy te rośliny, wiesz, no właśnie, ale czy to nie jest też tak, że te rośliny w momencie, kiedy stają się pracą, to czy jakoś nie zużywa się ta pasja? Myślę, że trochę tak. Dlatego te zmiany troszeczkę w różnych kierunkach, tak? Na początku faktycznie gdzieś tam były ogrody, ta przyroda leśna, później gdzieś te rośliny cięte, no i od jakiegoś czasu powrót znowu do tej głównej myśli mojej, która przyświeca mi od dziecka, czyli do do tego ogrodnictwa. I może dlatego właśnie jest to, że to się tak zmienia, bo faktycznie ta pasja może gdzieś się tam zmniejszać, może gdzieś tam ubywać, że tak powiem, jak jesteś zawalony tak przysłowiową robotą, nie? Mhm. Więc dobrze jest sobie tak zrobić, myślę, w każdej dziedzinie. Może też to warto chyba powiedzieć, że to jednak jakbyśmy nie patrzyli na tę pasję i na piękno roślin, na piękno takiego bujnego, szczególnie ogrodu, no jednak wiąże się to też z obowiązkiem i z czasami ciężką pracą. No myślę, że nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, z jak ciężką pracą to się wiąże. Oczywiście możemy prowadzić różne ogrody i wtedy ten nakład pracy jest różny. Może nas ktoś wspomagać, jasne, ale faktycznie, żeby mieć to takie swoje wymarzone miejsce na ziemi, jakiekolwiek ono nie było, no to trzeba włożyć oprócz tego serducha, tej pasji, dużo pracy. A kiedy jest jej najwięcej w roku? Mam wrażenie, że zawsze, ale faktycznie... Aż tak nie przerażajmy tych naszych tutaj początkujących, początkujące osoby. Zimą myśli się o tych ogrodach, więc suma summarum jest to też kawał ciężkiej roboty, tak? Bo musisz gdzieś tam sobie odnaleźć pewne rzeczy, gdzieś zobaczyć, cały czas o tym gdzieś sobie przypominasz, więc faktycznie jest to praca. Natomiast najwięcej pracy zdecydowanie jest wiosną, tak? W zależności od tego, jak ta wiosna nam przyjdzie, no to pewnie już od połowy lutego, bo i sadownicy to już nawet wcześniej, bo to też warto zaznaczyć, że te ogrody to nie tylko piękne kwiatki, to również strefy warzywne, strefy sadu, więc ta praca... Przycinanie, tak, no bielenie jeszcze, to taka praca u podstaw, no to w lutym już zdecydowanie można, jeśli tych śniegów nie ma, mrozów nie ma, to już zdecydowanie można, natomiast faktycznie ten marzec, kwiecień to jest najwięcej pracy. Ale ja też słyszę często tacy doświadczeni ogrodnicy mówią, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie się nie wypalić tak szybko, żeby szczególnie w tym okresie takim wakacyjnym, kiedy wszystko bujnie, kwitnie, pięknie pachnie, znaleźć jednak taki moment, że na przykład odpuścić sobie przez tydzień czy dwa wyrywanie chwastów i takie ogarnianie wszystkiego, żeby było spod niteczki i dać sobie ten moment, żeby z kawką do tego ogrodu na przykład sobie wyjść codziennie i no, myślę, po prostu że to jest, pobyć. To jest bardzo ważne. Chwasty to... Ja mam takie zdanie, że chwast to nie jest nasz wróg, tak naprawdę. Chwast to tylko my mówimy chwast, natomiast to jest tak samo roślina jak każda inna. Jeśli ktoś by chciał mieć zbudowany ogród z tych takich popularnych chwastów, to też tą bioróżnorodność osiągnie i to naprawdę, naprawdę całkiem niezłą. Więc oczywiście są osoby, które lubią mieć pod linijkę wyczyszczone. Natomiast ja u siebie, z racji mojego zawodu, wyjazdów, od samego początku u mnie na YouTubie mówię, że ja mam taki ogród nieidealny i chcę pokazywać taki ogród, jaki 90% ogrodów w Polsce jest, czyli nie do końca taki, jaki powinien być, jaki ten właściciel chciałby, żeby mieć taki ogród. Natomiast no, to jest naturalne. To jest takie coś, co gdzieś tam musi być i nie ma co z tym walczyć. Czyli porażki są też wpisane jakoś w życie ogrodnika. Wiadomo, jak przyjdzie jakaś ćma bukszpanowa, której się nie zauważy, bo na przykład byliśmy na tygodniowym urlopie i przyjeżdżamy, a już bukszpanów nie ma. No, wiele różnych patogenów, chorób gdzieś się pojawiają, nie tylko, bo może być jakaś wichura, która połamie rośliny. Może być jakiś grat, który gdzieś tam połamie nam wiosenne burze, na przykład jak kwitnie mnóstwo tulipanów i przyjdą wiosenne burze, to te tulipany wszystkie takie połamane są. Można traktować to jako porażkę, natomiast no, natura. Bardziej wyzwanie, czy po prostu część tego zajęcia. Boję się, że tak za bardzo narzekamy, a miało być noworocznie i optymistycznie. Przedstawiamy zagrożenia. Jest, zagrożenia. Ale gdybyśmy wrócili do tego, bo myślę, że to często jest jednak takie poczucie osób, które chciałyby zacząć zajmowanie się roślinami i często niestety ta pierwsza myśl jest, nie, to jest za dużo pracy, ja nie dam rady, nie umiem tego robić, mam jakieś intensywne życie zawodowe i musiałbym, czy musiałabym to godzić, więc często już ten punkt wyjścia jest taki, raczej właśnie nie da się. Jakbyś zachęcił właśnie. Ja zawsze powtarzam, że tak, no robimy ten ogród przede wszystkim dla siebie, tak? Nie wymyśliliśmy sobie tego, dana osoba nie wymyśliła sobie, że będzie miała ten piękny ogród i w ogóle nie będzie jej to interesować. Oczywiście pewnie się zdarzą takie przypadki, ale raczej jest to dla siebie. Ja jako, że przez te wiele lat pracuję z roślinami, również jako hortyterapeuta, czyli ta terapia ogrodem jest w tych czasach naprawdę ogromnie ważna. Dlatego trzeba sobie pomyśleć, że owszem, napracuję się, gdzieś tam się urobię, mówiąc kolokwialnie, ale jest to dla mnie finalnie bardzo dobra sprawa, bo obcuję z przyrodą, obcuję z, dotykam różne rośliny, zapachy różnorodne, to jest wszystko prozdrowotne. Więc należy o tym również pamiętać. Jak już kogoś nie przekonuję, że faktycznie będę musiał się urobić, to ten aspekt prozdrowotny w większości jednak gdzieś tam przemawia. I wtedy mówię, no dobra, okej, spróbuję, nie? Czyli ta nagroda będzie dopiero w przyszłości. No tak, zdecydowanie. Tak trzeba o tym myśleć i trzeba się nastawić, że taka podstawowa cecha ogrodnika to cierpliwość? Zdecydowanie, tak, cierpliwość. I warto pamiętać, że powinno znać się swój ogród. Czyli jeżeli się w nim trochę tak nie pracuje, komuś się to powierza, to się nie zna tego ogrodu. I bardzo często nie można z niego w 100% korzystać. Czyli nie przejdziemy sobie, nie będziemy wiedzieć, że tam będzie coś kwitło akurat w tym terminie. Nie? I fajnie pachnie wieczorem i nie uzyskamy tego efektu, tak? Powiedzmy, że już stworzyliśmy sobie ten ogród w głowie, czyli tak jak mówisz, ta zima, ten styczeń, luty, pewnie możemy coś rozrysować, jak mamy do tego talent, ale w momencie, kiedy już możemy wejść w taką przestrzeń, która ma stać się tym naszym przyszłym ogrodem, to co powinniśmy zrobić najpierw? No, jak już przemyślimy sobie wszystko, to w pierwszej kolejności, jeśli jest to czysta kartka, czyli nic tam nie ma, to powinniśmy zadbać o odpowiednią glebę, ponieważ najważniejsza w ogrodzie jest gleba. Jej ale co struktura. To znaczy przywieźć, nie wiem, wywrotkę no gdzieś tam jeśli kupioną? Jest nieodpowiednia, to pewnie można i nawieźć, nie? To może tak strasznie brzmi. Ale wziąć sobie 2-3 jakieś próbki, zawieźć nawet do badania tej gleby i wtedy wiemy, jaką tą glebę mamy. Poza tym większość ludzi jednak widzi, czy ma glebę jakąś taką piaszczystą, czy bardziej gliniastą. Od gleby się wszystko zaczyna, więc warto jest zadbać o tą glebę, żeby ona miała odpowiednią gruzełkowatość, żeby była dość przepuszczalna, żeby nie była bardzo ortodoksyjna ani w jedną, ani w drugą. Ma być coś pośrodku i wtedy ta gleba jest najlepsza. Oczywiście nie wszyscy mogą o to odpowiednio zadbać i nie od razu, ale żeby mieć to w głowie, bo od gleby wszystko się zaczyna. A jakaś taka lista niezbędnych rzeczy, zakupów na sam początek? Wiesz, to wszystko jest zależne od tego, jaki ogród chcemy stworzyć, tak? Bo ja jestem zwolennikiem tworzenia ogrodów w postaci takich miejsc, takich pokoi troszeczkę, czyli dobrze by było zadbać o to, żeby ta przestrzeń była odpowiednio podzielona. Czyli gdzieś tam mamy jakąś strefę faktycznie warzywną, jeśli ktoś ma w głowie, że będzie miał warzywnik, gdzieś strefę jakąś wypoczynkową, gdzieś taką bardziej otwartą strefę, gdzieś strefę przy domu taką, bardzo modne ostatnio, właściwie zawsze modne. Pamiętam u mojej prababci kwiaty takie na kwiaty cięte rosły wzdłuż domu, więc taka strefa kwiatów ciętych, bo ludzie po prostu chcą się otaczać tymi roślinami i chcą mieć w domu kwiaty. Więc zacząłbym oprócz tej ziemi, to zacząłbym od podziału na odpowiednie strefy. Będzie nam łatwiej i co jest też ważne, jeśli bez względu na to, jaką mamy powierzchnię do zagospodarowania, nie róbmy na siłę wszystkiego, ponieważ w naszej głowie bardzo dużo rzeczy w ciągu tego pierwszego sezonu się zmieni. Więc najpierw zróbmy coś, czego jesteśmy najbardziej pewni. Coś, co przychodzi od razu. Jak myślę o moim wymarzonym ogrodzie, to myślę sobie, super, chcę mieć szklarnię na przykład. Chcę mieć szklarnię i świeże warzywa do sałatek. Zróbmy najpierw to. A jak komuś przyjdzie do głowy, chce mieć bananowca, to albo chce mieć palmę, to czy rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby akurat od tego, wiesz, zaczynać? Ja mam w ogrodzie bananowce, tak naprawdę, Musa Basio. Nie wiem, czy bardzo je chciałem mieć, ale tak jakoś wyszło i tak się przyjęło, że je mam. Więc nie jest to problem, żeby mieć takie bananowce. Ale jeśli to jest duża roślina albo duża sekwencja tych roślin, to jest również dobry pomysł, żeby od tego zacząć. Bo faktycznie ja czasami jak gdzieś idę do osób, które chcą mieć ogród i gdzieś im tam pomagam, to pierwsze pytam się, czy w ogóle mają wymarzone jakieś rośliny, które chcą mieć, nie? No i od tego tak naprawdę zaczyna się budowa całego ogrodu. Nie starajmy się na siłę zrobić wszystkiego, zróbmy najpierw to, co jest dla nas najważniejsze. Czyli rozumiem, takie postawienie sobie celu, jakiegoś marzenia tutaj jest istotne. No tak. Jeżeli są osoby, które zamarzyły sobie paradoksalnie, żeby mieć piękny mur, powiedzmy, z piaskowca, na tle którego mamy super rośliny, to zacznijmy od tego, tak? Nie róbmy tej innej strefy, bo nie będzie nas tak od razu cieszyć. A chodzi właśnie o to, żebyśmy mieli tą werwę, ten power, że o, zrobiłem coś, co jest super, zrobię również te kolejne rzeczy, żeby się nie zniechęcić, bo faktycznie kawał roboty zawsze trzeba włożyć. Znaczy, też wydaje mi się jakieś szczególnie ważne, więc to powtórzę to, co powiedziałeś o tym podziale na te pokoje, czy strefy, takie strefy, pokoje, rabaty, tak, bo to też chyba wymaga często, no nie ukrywajmy, wjazdu wręcz jakiegoś ciężkiego sprzętu na działkę. Tak, dokładnie. Tak, i w momencie, kiedy coś tam sobie już wcześniej zaczniemy robić i nagle przypomni nam się, że musimy jednak to bardziej podzielić i ten ciężki sprzęt wiedzie. No wiesz, to zależy od tego, jaką kto ma powierzchnię, nie? Bardzo często teraz te ogrody są gdzieś na osiedlach, gdzie już jest zabudowana część, więc nie można wjechać. Faktycznie jest to problematyczne. No ale od tych ciężkiego sprzętu zdecydowanie trzeba zacząć. No ziemia to też jest jakby ten etap, nie? Że nawozimy ziemię, troszeczkę może nawet nie przerabiamy, bo to nie chodzi o przerabianie, że o orkę tak zwaną. To nie, bo to raczej bym to zostawił samemu sobie, nawiózł trochę tego. Te zwierzęta, które są w glebie, one już sobie z tym poradzą w pierwszym roku. Zdecydowanie wciągną to głębiej. No a powiedzmy, że ktoś nie ma marzenia o tych bananach, palmach i innych skomplikowanych i takich, no nie ukrywajmy, wymagających pracy i zachodu roślinach. To czy jest jakaś grupa roślin, czy jakieś gatunki roślin, które dla takich początkujących osób mógłbyś polecić w sposób szczególny, które ewentualnie wybaczą nam błędy, jakie jako początkujące osoby możemy popełniać? Oczywiście, tylko tutaj znowu trzeba było podzielić te osoby, bo jeśli są to osoby, które chcą się jednak mniej troszeczkę zajmować tym ogrodem, no to tutaj większość zimozielonych roślin, jakie już posadzimy, to one sobie będą rosły. Oczywiście trzeba zadbać na samym początku odpowiednie podlewanie, odżywianie i tak dalej, natomiast one sobie poradzą. Natomiast jeśli to są osoby, dla których ważny jest kolor, a też nie mają zbytnio dużo czasu i w sumie to też nie chcą jakoś dużo czasu poświęcać, to polecam, żeby zrobić rabaty bylinowe, które zmieniają się po prostu w ciągu sezonu w jedną i w drugą, w jedną i w drugą i cały czas się coś w tym ogrodzie dzieje. To dla takich osób, które lubią, jak coś się dzieje. No to myślę, że te dwie grupy. Zdecydowanie byliny i zdecydowanie rośliny zimozielone. Oczywiście, jeżeli zastaliśmy na terenie, w którym mamy mieć ten ogród drzewa, no to również to też jest mniej wymagające rośliny, dające jakiś określony efekt. Ale skupiłbym się raczej na bylinach i zimozielonych. Tak. Z drugiej strony rozumiem, że jak są drzewa, no to zwykle jest też duży cień, więc to też trzeba brać pod uwagę, bo o tym nie powiedzieliśmy, że ważne jest też stanowisko, na jakim w ogóle ta nasza działka się znajduje i nasłonecznienie. Ja uważam, że w każdym ogrodzie, nawet tym bardzo zacienionym, mogą być piękne zakątki, bo jest taka różnorodność roślin, że możemy sobie stworzyć ogród leśny z takimi pięknymi kolorami liści chociażby, nawet gdzieś tam jakichś roślin kwitnących, że równie może być piękny. Faktycznie no jest to dość istotna sprawa, tak samo jak i ta gleba, myślę, że, znaczy gleba najważniejsza, natomiast nasłonecznienie również. A mówiłeś o hortiterapii, chciałbym cię zapytać, skąd bierze się ta satysfakcja, którą właśnie mimo ciężkiej pracy dają nam rośliny i daje nam praca z roślinami? Skąd się bierze? Myślę, że każdy gdzieś tą swoją satysfakcję znajduje wewnątrz, jeśli już gdzieś tam liznął tej pracy z roślinami. Mnie daje odpoczynek od wszystkiego, co mnie otacza. Mimo tego, że ciężka praca daje mi odpoczynek. Czyli rozumiem, ciężka praca fizyczna, ale tak. w głowie psychiczny spokój. Tak. Takie, zresztą kolor zielony bardzo dobrze oddziałuje na człowieka. Paradoksalnie właśnie w takich ogrodach, w których jest bardzo dużo koloru, gorzej się wypoczywa niż w takich ogrodach, gdzie jest różne odcienie zieleni, nie? Bo jest spokój. Ale jak ktoś jest na przykład taki bardzo energetyczny, to mu w sumie te kolory nie przeszkadzają. Wystarczy gdzieś tam sobie przycupnie. Ta satysfakcja bierze się zdecydowanie gdzieś z wnętrza, tak? Ja, tak jak prowadzę hortiterapię, to na początku myślałem, że to nie będzie dla mnie, bo prowadzę hortiterapię dla dzieci niepełnosprawnych, więc to troszeczkę duże przeżycie psychiczne było dla mnie na samym początku, ale później było, może misja to jest za duże słowo, ale faktycznie gdzieś tam się urodziło w głowie coś takiego, że w sumie to moją wiedzą, moimi jakimiś umiejętnościami, predyspozycjami, poprzez rośliny, które w moim życiu są od wielu lat, właściwie od dzieciaka, mogę pomóc również innym. I u mnie ta satysfakcja jest właśnie skierowana w tą stronę bardziej gdzieś. I powiedz, czy to jest tak, że jako hortiterapeuta jesteś w stanie wręcz zauważyć ten proces, obserwować ten proces, że rzeczywiście osoba zaczyna jakoś, te rośliny działają na nią terapeutycznie? Gdyby to było tak, że to są w ciągłym jakimś dotyku tych roślin, w ciągu takiej hortiterapii, to pewnie bym bardziej widział. Natomiast najczęściej terapeuci widzą to. Są już badania, mamy w ośrodku krakowskim potwierdzone, że faktycznie przebywanie nawet z tymi roślinami, bo są ogrody sensoryczne, zapachowe, dotykowe i tak dalej, są ścieżki różnorodne, że przechodzimy po tych różnych strefach w ogrodzie, że widać, że faktycznie wspomożenie, że tak powiem, rehabilitacji, bo to nie jest metoda lecząca, to jest metoda, która wspomaga, nie? Gdzieś tam się pojawia jako dodatek i terapeuci mówią, że właściwie w takim otoczeniu ogrodu to bardzo często te osoby chore wykonują te ćwiczenia, których na sali nie chcą wykonywać, a tutaj w ogóle nie ma dla nich problemu. Więc może ta podświadomość tego, że się jest gdzieś tam na zewnątrz, wśród roślin, sprawia, że te ćwiczenia są lepiej wykonywane. Tak, to często w audycji pojawia nam się ten temat, że rośliny to również emocje, że rośliny uruchamiają inne odczuwanie, inny rodzaj wrażliwości. Mhm. No pewnie nie dla wszystkich, ale dla wielu na pewno tak. Jako że mamy początek roku, no i wciąż niestety strasznie, strasznie krótkie dni, mało światła, to myślę, że wszystkim nam zrobi się cieplej na sercu, gdy pomyślimy, że niebawem przyjdzie ten czas, kiedy zakwitną jabłonie. Niech no tylko zakwitną jabłonie, śpiewa Halina Kunicka. Słowa oczywiście napisane przez Agnieszkę Osiecką. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie, i dziewczyna kochała twie jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło da. Lokaje śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chórka na niebie się zgaduje, wy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają i dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, w nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kochała ty jabłonie. Królestwo roślin. Niech no tylko zakwitną jabłonie, to i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie, kwitnące jabłonie. Śpiewała dla nas Halina Kunicka słowami Agnieszki Osieckiej. A w studiu jest z nami Hubert Lamański, ogrodnik, florysta, autor książki Kwiatowe dekoracje. Chciałbym wrócić teraz do prowadzonego przez ciebie projektu Wow Garden, którego jestem, nie ukrywam, wielkim fanem, bo to jest zawsze miło popatrzeć, jak osoby poświęcają czas swoim ogrodom, jak je pielęgnują i przede wszystkim jak różnorodne to bywają pomysły na ogród. No i tu strasznie jest trudno powiedzieć, które one są bardziej wow, które są... W ogóle jest to niemożliwe. No właściwie. Ponieważ założenie tego projektu, bo to jest pokazywanie wow ogrodów, wow garden, tak? Ale to nie jest tak, że to są najpiękniejsze z najpiękniejszych. To są najpiękniejsze dla tych osób. To wow, to każda osoba ma inna, dlatego staram się wybierać te ogrody różnorodne. I widzę już, jak w tej drugiej edycji naprawdę były różnorodne ogrody. Poczynając od takich ogrodów, gdzie wszystko właściwie pozostawione samemu sobie, po naprawdę ogrody pod linijkę, w której jest mnóstwo opracy. I każdy z tych ogrodów wzbudzał takie emocje wśród oglądających, komentujących, że komentowali, ten jest najlepszy, nie, ten jest najlepszy. I właśnie o to właśnie chodzi. Tam niemalże do bitew słownych dochodziło. Tak. Te emocje, które wywołują rośliny i ogrody, są naprawdę ogromne. I ten projekt Wow Garden to jest projekt, który ma pokazywać emocje ludzi, pracę tych ludzi w tych ogrodach, no i przede wszystkim te rośliny, bo skupiamy się tam również na tym, żeby pokazywać jakieś konkretne połączenia roślinne, bo na przykład... I różnorodność. Różnorodność, tak. No, myślę, że gdybyśmy przeanalizowali te ogrody tylko i wyłącznie z tej edycji i gdzieś tam połączyli te rośliny, to mielibyśmy naprawdę przekrój przez większość roślin, które znajdują się tak popularnie w polskich ogrodach. A namówię cię jednak może na zdradzenie osobom nas słuchającym jakichś trików na ten efekt wow. Trików. No to już jeden, myślę, powiedziałem, tak? Że to jest stworzenie takich stref w ogrodzie. To jest bardzo ważne. I w dużej przestrzeni, nawet i w małej przestrzeni, wytyczenie sobie takich stref to na pewno da odpowiedni efekt wow, tak? I myślę, że od tego trzeba zacząć, że to jest takie coś, co jest najważniejsze. No a drugie, no to oczywiście rośliny. Już wspomniałeś, że bananowce gdzieś tam ktoś może mieć i jest mnóstwo ogrodów polskich, które faktycznie mają bananowce i całe osiedla się zastanawiają, skąd oni mają te bananowce. Więc jeśli ktoś jest takim większym pasjonatem roślin, to ten efekt wow może uzyskać przez fantastyczne, super rośliny. Chociaż daleko nie szukać w tej edycji projektu Wow Garden, zresztą pod Warszawą, byliśmy u Mirka, który miał bukszpany. Wszędzie bukszpany, no może nie wszędzie, ale w wielu miejscach bukszpany są jednak troszeczkę nadszarpnięte przez ćmę bukszpanową, a tam całe żywopłoty, 2 metry wysokości, pięknie. Czyli ćma jeszcze tam nie dotarła. Nie, Mirek po prostu dba o to odpowiednio. I tam był ten efekt wow tych żywopłotów bukszpanowych. Może ktoś ich nie lubi, tych bukszpanów, bo wiele osób nie lubi. Ale w masie i w całym efekcie i w pięknie wypielęgnowanych tych roślinach z dbałością ogromną, naprawdę ten efekt był tam fantastyczny. No tutaj, tak jak się domyślam, efekt wow bierze się też z tego, że pewnie zimą też taki ogród jest atrakcyjny, tak, bo bukszpany są zimozielonymi roślinami. No, ale z drugiej strony ogród bylinowy, który zimą nie wygląda, za to przez pół sezonu daje takie emocje i takie zmiany, że wystarczy to zdecydowanie na cały rok. Tych a jakie ogrody robią największe wrażenie na Hubercie Lamańskim? No to jest pytanie, które miałem nadzieję, że nie padnie. Tak, zdecydowanie. Boisz się, że się narazisz. Nie. To jest tak, że w zależności od tego, w jakim momencie życia człowiek jest, podobają się pewnie inne rzeczy. Natomiast no ja jestem absolutnie fanem takich ogrodów wiejskich. Takich ogrodów, gdzie wspominam gdzieś w myślach te ogrody, ogródek tak naprawdę maluteńki u mojej prababci na wsi w lesie, gdzie te kosmosy po prostu rosły, gdzie chciały, gdzie te dziewanny gdzieś były, gdzie naprawdę mnóstwo tych takich łąkowo-polnych. Ja jestem od zawsze znany z łąkowo-polnych bukietów, bo przez wiele lat jednak zajmowałem się tylko florystyką, więc nie egzotyki, tylko właśnie ta natura, która jest tuż za płotem, nie? To tak blisko. To zresztą teraz chyba taka coraz większa moda na dzikie, półdzikie ogrody, prawda? To też masz takie wrażenie, że... Tak, że... ale z tym trzeba mieć dużą wiedzę, żeby stworzyć taki ogród tak naprawdę, nie? Bo one są samowystarczalne, tylko faktycznie trzeba mieć dużą wiedzę i, odpowiednio o nie zadbać, żeby nie zatracić tego, a jednak, żeby to miało określoną formę. Czyli żeby było wrażenie dzikości, musi być forma. No tak, zdecydowanie. Musimy troszeczkę pozwolić roślinom na to, żeby same egzystowały, ale z drugiej strony musimy je jednak troszeczkę pokierować, nie? Bo no, bądź co bądź, ten ogród nasz musi być w jakiś sposób dla nas użytkowy. Musimy umieć nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo, ale nie traćmy optymizmu, mówię teraz do słuchających nas osób. To jest tak, że tutaj stawiamy troszkę tych schodów, ale to wszystko w gruncie rzeczy nie jest aż tak trudne. Ale gdybyś ty miał możliwość, dajmy na to, że okazuje się, że wydarzyło się coś takiego, że swój ogród możesz teraz od stycznia zaplanować od nowa. Zaplanować od nowa zupełnie od zera, to co byś w nim zmienił? Czy zostawiłbyś właśnie wszystko tak jak jest, czy zupełnie jakoś na nowo? Ja lubię zmiany, więc pewnie zrobiłbym na nowo, natomiast najnowsza część mojego ogrodu myślę, żeby została, czyli strefa warzywna ze szklarnią to na pewno by została. Z chęcią bym ją powiększył, tylko już poletka, że tak powiem, brakuje. Bo odkryłem w sobie jakoś taką pasję do tych warzyw niedawno w sumie. Jakoś tak wcześniej faktycznie, może przez tą florystykę, bardziej byłem ukierunkowany na rośliny, które kwitną, które są ozdobne z kwiatów. Natomiast ostatnie dwa sezony absolutnie warzywka mnie kręcą najbardziej. Piękne, różnorodne formy warzyw, nawet nie do jedzenia, tylko żeby również fajnie wyglądały. A, czyli jednak estetyka, bo ja myślałem, że jednak to, że potem można zjeść to, co samemu to się... Tak, ja jestem wychowany na wsi, więc dla mnie to jest naturalne, że idę sobie do ogródka, zrywam sobie marchewkę, zrywam sobie truskawki. To nie jest... U mnie nigdy nie było tak, że ja miałem z tym jakiś problem, że nie wiedziałem, że tak to jest. To jest dla mnie naturalne, natomiast faktycznie estetyka tych roślin jest przeogromna. A mówiliśmy dużo o tym efekcie wow i tak sobie pomyślałem, że może to jest mylące sformułowanie mówić o efekcie wow, bo czasem też używa się takiego sformułowania ogród z duszą. Mhm. Czyli taki ogród, który ma to coś. Co powinno znaleźć się w takim ogrodzie z duszą? Dusza właściciela przede wszystkim. Dla mnie ogród z duszą, to od razu powiem, to faktycznie ma pewne zakamarki, tak? To na pewno. Ma ciekawe rośliny, ma ciekawe jakieś obiekty małej architektury ogrodowej. Ciekawe obiekty małej architektury ogrodowej, patrz, na przykład jakieś altanki na przykład, nie? No a poza tym jest taki, że się do niego wchodzi i faktycznie dobrze się w nim czuje, bo to jest najważniejsze. Mieliśmy niedawno nagranie dotyczące projektantów ogrodów, dotyczące Nigella Danetta i Pita Odolfa. I tam pojawiło się takie hasło jak immersja, że dobrze zaprojektowany ogród powinien jakoś tak wchłaniać nas do środka. Tak. Pit Odolf, to wiadomo, to ja takie ogródki lubię. gwiazda ogrodnictwa. Ja zachęcam zresztą do sięgnięcia po podcast. Ja takie ogrody bardzo lubię, szczególnie jakbym miał więcej miejsca, to bym takie ogródki robił. Ale tak, no imersja, czyli wchłonięcie się do tego ogrodu, czyli coś, co nas gdzieś tam faktycznie zachwyca, co powoduje, że jest to taki efekt wow, mówiąc z angielskiego, a faktycznie, że dotykamy tego ogrodu. I być może zaangażowanie bardziej w te rośliny, w ogrodnictwo pojawiło gdzieś... chyba w szkole, nie wiem, czy w liceum, chyba w liceum, gdzie na pierwszej stronie do geografii ekonomicznej przeczytałem takie zdanie, teraz będę parafrazował, bo nie pamiętam, ale że nie odziedziczyliśmy ziemi od naszych rodziców, tylko wypożyczyliśmy ją od naszych dzieci. I zawsze w głowie gdzieś tam mi się to pojawia, że te rośliny mogą być takim mostem pomiędzy tym, co kiedyś było, a tym, co będzie, bo one nas wszystkie przeżyją, nie? Więc pamiętajmy o tym, tworząc również jakieś tam swoje tereny, że nawet zadajmy pytanie dzieciom, jak mamy dzieci, jakbyście chcieli, żeby ten ogród wyglądał, bo to też jest dość istotne. Czyli myślenie o przyszłości. No tak, zdecydowanie, bo ta roślinka dzisiaj jest taka, za 10-15 lat będzie, jak posadzimy sobie drzewo, lipę, jakąś sosnę, to ta sosna będzie ogromna, nie? Więc to też jest dość istotne, żebyśmy wiedzieli, jak to w przyszłości może wyglądać. Tak, ja myślę, że mało co na naszej planecie, tak jak rośliny, jest takim żywym pasem transmisyjnym planowania przyszłości. Zdecydowanie, zdecydowanie. I szczególnie w czasach, kiedy dużo się mówi o zmianach klimatu, o katastrofie klimatycznej, warto o tym pamiętać. I zresztą ta audycja powstała z chęci mówienia o tym i promowania takiego podejścia. To, co mnie uderza w tej naszej rozmowie, to to, że tak unikasz takich dobrych rad na wszystko. Bo nigdy nie jest tak. Bo zawsze jest to podejście indywidualne. Ja staram się nie narzucać nikomu, co mnie się podoba, tylko zawsze pytać, co jest dla kogoś odpowiednie. Bo ja w tym ogrodzie nie będę żył. Tylko będzie ktoś tam mieszkał, ktoś tam będzie w tym ogrodzie. Ja wiem, że teraz świat przesiąknięty jest obrazem, bo i Instagram, i TikTok, i wiele różnych platform dają nam wszystko, co tylko chcemy. Tylko to wszystko musimy jakoś umieć przekonwertować do naszej głowy i przekonwertować do tego, co my chcemy, żeby tym wszystkim było. Więc nie ma takich najprostszych rozwiązań. Oczywiście ja mogę podać, jakie rośliny będą super wyglądać. Jedne z drugimi połączone, które będą kwitły wcześniej, które będą kwitły później. I to robię właśnie na moim kanale na YouTube, bo ja tam daję ogrom wiedzy, takiej konkretnej. Zobaczcie tu połączenie, jeśli ktoś chce mieć, nie wiem, hortensję w ogrodzie, to hortensja super wygląda w połączeniu z sedum, czy z jakąś trawą taką niższą. Jesienią tworzy spektakl naprawdę i wygląda super. Natomiast przez cały sezon ona jeszcze tak fajnie nie wygląda, więc dobrze by było, żebyśmy mieli w ogrodzie gdzieś jakiś element, który wygląda dużo lepiej, na przykład wczesną wiosną. I tu pojawiają się te nasze ukochane dla niektórych rośliny cebulowe, które wymagają naprawdę mnóstwo roboty. Dlatego nie powiedziałem o tych roślinach cebulowych, bo to jest roślina, która wymaga bardzo dużo pracy. Szczególnie tulipany, które tak są bardzo popularne, bo czosnki ozdobne mniej, ale faktycznie tulipany i tam można naprawdę mieć satysfakcję ogromną, ale też super porażki, bo zostaną zjedzone cebule przez gryzonie, wygniją, nie wzejdą, albo wzejdą tylko pojedyncze liście. I nie zakwitną. Tu widać te porażki, te sukcesy, naprawdę. Więc mogę podać takie konkretne, super rozwiązania, ale myślę, że to każdy musi sobie gdzieś tam znaleźć. No i to jest chyba też najciekawsze w tym wszystkim, że na własnej skórze te eksperymenty często muszą się odbyć na własnej działce. Zdecydowanie, bo każde miejsce jest inne. Tak jak wspominaliśmy na samym początku, nasłonecznienie, gleba przede wszystkim, no zasoby wodne tej gleby, to już w ogóle i wszystko musimy wdrożyć u siebie. Oczywiście możemy skorzystać z pomocy kogoś bardziej doświadczonego, który i tak zada te podstawowe pytania, na które będziemy musieli odpowiedzieć i dopiero wtedy wyciągnie wnioski. Ale największą satysfakcję, też pytałeś o satysfakcję, myślę, że daje to, że sami dochodzimy do pewnych rzeczy. Możemy mieć kierunek, możemy mieć informacje, natomiast fajnie, żebyśmy sami doszli do tych rzeczy. No i to jest bardzo, bardzo ciekawe. A jeszcze na koniec chciałbym cię zapytać o taką gałąź twojej pracy zawodowej, jaką jest florystyka. Nie wiem, czy to gałęzią, można to drzewem można nazwać. Całe nawet drzewo, którym się zajmujesz. Czy mógłbyś sformułować jakiś taki, znowu skrócony niestety z konieczności, zestaw podstawowych zasad komponowania bukietów? Bo nie ukrywam, że dla mnie to jest, wiesz, kompletna czarna magia. Bardzo podobnie jak w ogrodzie to jest, tak? Mamy dużą roślinę, jakiś duży element, główny punkt, wyznaczenie osi sobie takiej kompozycji lub bukietu i tak samo jest w ogrodzie. Wyznaczamy sobie oś rabaty, dajemy duży punkt, który przyciąga wzrok, który raczej nie dajemy gdzieś na bokach rabat, jeżeli to zamykamy w jakąś ramę taką. Patrzymy na to, jakbyśmy patrzymy na rabatę, tak samo jak i na kompozycję, wkładamy taką wirtualną ramę do obrazu i patrzymy, gdzie jest oś symetrii i gdzie są te najgłówniejsze punkty. One powinny być bardziej w środku, więc te takie super zestawienia roślinne, super rośliny raczej w środku kompozycji, a na zewnątrz raczej troszeczkę te może nie mniej ważne, ale lżejsze optycznie. To taka podstawowa zasada komponowania, jeśli chodzi o kompozycję zarówno w ogrodzie, jak i we florystyce. To się chyba nazywa panna młoda, tak? Czy coś z czymś takim się spotkałem, że ten taki dominujący element w bukiecie... No, zwał jak zwał, w różnych miejscach różnie się nazywa, tak? Można i panną młodą. No. Natomiast dla mnie jest to jakby główny punkt, główna roślina, tak? Jest to taka roślina, której opiera się cała reszta kompozycji, bo ona daje nam największy efekt, nie? Oczywiście komponować można z miliona różnych drobnych elementów, bo takim elementem przeważającym może być wielkość tej rośliny, ale może być też kolor tej rośliny, albo dominantą może być ilość użytych roślin w całej sekwencji. I to też jest odpowiednia kompozycja. Tutaj moglibyśmy zrobić 10 godzin audycji. Ja mogę mówić o tym bardzo dużo, więc... Może kiedyś rzeczywiście warto zrobić osobną audycję. Podkreślam, dla mnie to jest terra incognita. Potrafię jedynie podziwiać efekty już pracy florystów, ale uznałem, że skoro tutaj mamy nagradzanego florystę w studiu, to przynajmniej jakoś ten temat wstępnie mógłby się... No tak to się jakoś przeplotło, tak, że najpierw od roślin faktycznie ogrodowych poszedłem we florystykę, gdzie no, od tych 15 lat już tak naprawdę działam. No a teraz jakby troszeczkę bardziej powrót do tych ogrodów, aczkolwiek w ogóle nie jest tak, że porzuciłem florystykę. Nie, nie. Cały czas działam, tylko jakby odnajduję siebie bardziej... I to tak jak powiedziałeś, do prababcinych ogrodów. Zdecydowanie. Odnajduję się teraz bardziej w tej strefie ogrodowej. No i tutaj myślę też możemy od razu polecić twoją książkę, Kwiatowe dekoracje. Tak, gdzie też rozwijasz te wątki i te tematy. Tam w taki prosty sposób pokazuję na 50 przykładach, jak stworzyć mniej lub bardziej skomplikowane kompozycje, takie zrób to sam. Każdy może je właściwie zrobić, chociaż od wielu osób się dowiaduje, że nie, Hubert, wcale nie ma tak, że każdy z tych, które ty tam zrobiłeś, może zrobić. Każdy może próbować zrobić, ale to jest kwestia też odpowiedniej techniki, wiedzy i doświadczenia. Moim i państwa gościem był Hubert Lamański, ogrodnik, florysta, popularyzator życia wśród roślin. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo, bardzo dziękuję. I tak jak już zapowiedziałem, czuję, że do tych zagadnień związanych z florystyką kiedyś jeszcze tutaj w naszej audycji powrócimy, bo to jest jakiś przepastny temat i fascynujący. Przypominam, że słuchają państwo audycji Królestwo Roślin, w której promujemy roślinność i bliskość z naturą. Rozglądamy się wokół siebie, patrzymy na rośliny, uczmy się ich, uczmy się nazw, obserwujmy, bo one też potrafią nas zaskakiwać, zmieniać się w ciągu różnych miesięcy, różnych pór roku. A jeśli tylko mamy taką szansę, to twórzmy bioróżnorodne ogrody. Albo przynajmniej to, o czym mówiliśmy dzisiaj w audycji, parapety, balkony, każdy obszar, każdy nawet mały skrawek ziemi wart jest tego, żeby go zazielenić. Zapraszam do odwiedzania strony Trójki i słuchania podcastów. Zapraszam też do odwiedzania profilu na Instagramie. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. Serdeczne podziękowania dla wydawcy audycji Michała Margańskiego. A my słyszymy się za 2 tygodnie. A na koniec posłuchajmy mojej ukochanej Kate Bush, The Morning Fog.